جیل سلشی قرآن کریم فاستمعوا له نغکدی اغیتا. کافرانو یو مهم چلو یو چغی لگو لا یو آواز لگو چه دا اللہ رب العزت دا کتاب در نسوکوا نوری زگا کافرانو مشرکانو تا دا خبر معلومه وا چه دا قرآن کریم یو روحانی انقلابی کتاب ده چه سوک دا اللہ تبارک و تعالی دا کلام واوری نو دیکھے یو کشش ته چه اغا انسان زان تراخ کلی نو آغای با کوشش دا کو چیرا دا قرآن کریم سو قوان نوری زکا دا دی اوریدلو که آغای خپل نقصان گنو. نو اللہ وی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وی آکسان چی کافر دی وگمگ دی دی قرآن تا دا قرآن ماوری دی تا وگمگ دی زکا دو قرآن کریم اوری دو سرا اغی ماسوسول چه معاشره که بدلون رازی تا خلقو عقاید بدلیگی اخلاق بدلیگی اغی رسم رواد چه دا اغی دو معاشره و دا آغه رزم روائی نا آغه خلق وطل چه چا قرآن کریم آوریده نو آغه خلقو دا یو خطره محسوسولا چه ده سر زمون آغه مکمل رزم رواج زمون آغه معاشرتی نظام آغه طول بدلیگی. نو آغه نبی علیه السلام دا بکلاوی ایتی بی قرآن غیر حازا چیو بل کتاب راڑا دی کتاب نا علاوہ چی دا جسم مسئلے پا گنیوی جی شرک بے مشرک دے شرک بے مشرک دے یو بل کتاب راڑا اگر آواخ لوائے منگی دا سرمنو دا قرآن نمنو لا تسمعو لحاد القرآن دا قرآن ماو ریوی ایت دی قرآن غیر حازان یو بل کتاب را را تا چی منگ منو اکن منو زمانگ خود دا کتاب چی دی دا زمانگ لگی زکا دی که زمانگ دا مشرانو پا دین بانی او زمانگ پا عقیده بانی ضرب لگی نمانگ دا نمانو او با دلو یا خیر دی بیان بدل کا نو کلا بے دی خبر کوشش کو او کلا بے بے لا تسمعو لحد القرآن دا قرآن ماوری والغو فی او شور جوڑ کئی پا دے کے دی قرآن دا وگ مگ دی خپل ام ماوری چه بل چاو دا وگ کے خود دی نو شور جوڑ کئی چه غیم وانوری خپل ام ماوری نور چاو دا وکی خود اینو اکوشیشو که شغی مانوری دا اوس نن چه کما نسیکولر سوچ خلق ده اوزان چره ده نوی دنیا انسانان گنی و حسابی اغای پا خپلا هم ده دینی او ده قرآن و سنت ده تعلیماتو نا زان لر ساتله ده دیدا اغا پر سودا خبری او اغا زڑی خبری وطوائی پروگرامی داسی غنی وی کنن سو کو دا وگ دی چیارا بل سو که واوری نو داسی کسم حالات پیدا کری چیارا نور خلکم دا قرآن وانوری دا کسم حربی استعمالی داسی کسم حالات پیدا کری چه بل سو کم دا اللہ دا کتاب وانوری بلکل ہو بہو آغا مشرکانا آغا بی دینا خلق چی اغای مکمل د دین دشمنانو او مکمل اغای چی ده نخپل زین که یو مکمل تسل او تصادم ساتا د دین اسلام سرا دل کلو هو با هو دا اغای پا ترز بانی خدا نه چی آغا مالی دا آغا دور سرا چی ده نو اسباب جوداو اس اسباب جدا دی نو اسباب جدا استعمالی گی نو چه آغای وی لا تسمعو لی آده القرآن نو اللہ وی بستمعو لہو یو پلا اللہ دی بل پلا مشرکان دی یو پلا دا اللہ اعلان دی او حکم دی و ایدہ کرے القرآن او کل چیلو سلشی قرآن کریم فاستمعوا له نوکه دی اغیتا اغیتا وکی دی اغی وی لا تسمعوا لهذا القران دی قران دا وک مګ دی اوس وای د پنځ پیرانو قران موري اوس وای د پنځ پیرانو قران موري نو مای قرانونه دوه دی او که یو دی نو وی یو نو مای خدای پنځ پیران لور کو تا دا سپادی شو تا دا سپادی شو تو خود دا بے قرآن پادی شوی قرآن خو یو قرآنو اغا تاوی دالو پا امپیریانو دی ها که بل تا رایست اینو اغا او خیماتا تا چه اغا ستا شیزا اغا بل ستا شو او دا قرآن چره دا خود تا دیلوار که نو که بل اینو اغا ستا شیزا اتوارا نوزا اغا توارا بیا چه گرن تیره سا آقا که وید دسه شیره آبا تا تا بتایی نو اللہ دا آقای مقابله که وی فستمی قوله دیتا وکی دایی آقای وی والغو فی شور جوڑ که بده که نو اللہ وی وانسی تو او چپ شی خاموش شی چه قرآن بیانیگی نو اور بیهم او خلبم بنده که خاموش بشه وای با امنا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه اللہ ذکر کئی چه دا آیت کریمہ دا مز بارک نازل شوئے دیں اللہ حکم راو لے گا چه کلا امام اولادوی او آغا تام مخ کے کڑے دے او کرد کئی نو پست میعو لہو تاسو آغا قرآن واو رئی نو دیوائی ما غاگی خده او زوم وام نو اللہ وی وانسی تو او چپ شئی تبا نوائی امام باوائی تبا نوائی آغا باوائی تبا او رئی او خاموش پای وانسی تو او چپ شئی وائی ما تاسو موائی و اذا کر القرآنو کل چه لسل شی قرآن کریم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمه اللہ ذکر کئی چه نماز جہری او نماز سری کم مس چه پتاو دے او کم چه پرو دے پا چپ و خاموشی دے تا دوارو دا کرد بارا چه پجو کم دے چه و ایزا کرے القرآنو کل چه لسلش قرآن کریم پو مسکے پا جار باندی فستمیعو لہو نغکی دی اغیتا اغیتا با دی غکی خی نغکی خودل دیتا خونو چی تبا ام وائی اغبا ام وائی غک با دی خی خاموش پی او پا سری مزنو کی دی چپ مزنو کی و انسی تو او چپ شی اغی کی بم چپی اگر سری موز چلے آگے کے باہم چپے آگے کے باہم نو آئے وہ ادار دوار موزو نبارا کے راغ لے دے وانسی تو او چپ شئی یو سڑے امام جار ذرا قرآن وئی او دیو مڑم دے وئی دیو دو قرآن خلاف کئی اللہ وئی و اذا قرآن القرآن فاستمعوا له کلا چه قرآن لسلشی نو اغیطا غاکی دی انتا غاکی خودا او بیا الله ویو انسی تو او چپ شئی تا سمو آئی تو لیو آئی تو چوائی دا اللہ دی کتاب خلاف نکے یرا منگا پا حدیث بانے چی دینو عمل کا و منگ پا حدیث عمل کا تا حدیث پہ جانی چی پا حدیث عمل کے تا دا حدیث معلوم دے حدیث پسو کیا سمارے حدیث بانے عمل کے حدیث بانے عمل کے قرآن دمیان زو باسا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کله چې قرآن کریم لوستل شي هغه ته وکی دی وکی دا بس سوای ما وَأَنْسِتُوا أَچَمْ شَي سوای ما غلشا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کو قیرت کو قرآن کریم وے مخ کی اولارو چه سلامی او جار باسو یه سنگ خلقی قرآن کریم او رئی او زان نپویا کوئی اللہ وی و اذا قرآ القرآن فستمیعو لہو و انسیتو کل چه قرآن کریم لسلشی نو وکی دی او چپ شئی نو دی پر ازا قرآن وام نوی تاسم وی سنگ خلقی قرآن چه دنو وای او رئی او پوئے گئی پینا زان پینا پوئا کوئی دا سنگ خالق گئی او دا سنگ خبر دا چیز دے قرآن واما تاسو دے اما سر قرآن وائی حالانکہ بے اللہ دا بے لی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو وائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستولارو موزے کو چکل موز نا پاریخ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیتا صحابو دا مخرا والو بیتازو کی دائی سوچتے چیزا قرآن و مغیر سر قرآن وی نو صحابی وی یا رسول اللہ ماوی نبی علیہ السلام وی دا مال سدی چیزا قرآن و تاسو ما سر قرآن وی او اللہ حکم دارا لے گلے دے بیا صحابو نوے نبی علیہ السلام سرا بیا صحابہ اکرامو نبی علیہ السلام سرا نوے دا روایت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ را جمع کردی دی نبیاوی چیرہ دا قرات نا کم قرات مراد دے سورت فاتحہ او یاد آغی سرا کم سورت چوزائی کی گی آغا نو آغاوی چه آیا مقتدی با فاتحه وی او کنه بوی نو وی ده امام شافعی رحمه الله ده که دو کول دی یو کول داره چه مقتدی با سوره ده فاتحه هم نوی او بل کول داره چه فاتحه بوی نور که رد بنه کی او وی ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او ده امام احمد ابن حنبل رحمه الله ده دوالو مسلک و ایداده چه نپا جهری مسکه او نسری مسکه مطلق کرد بچه کمنه نو مقتدی نکی نو پاتی هاوی نبا بالصورت چه دن آقاوی مقتدی و مکمل خاموشی او بیا حافظ ابن کثیر رحمه الله وی چه دام مذهب او دام مسلک دادر سیده او دا ډیر کوي دی وای چې په جاهری او سری دواړو مزونو کې امام به وای مقتدی به نه وای فاتحه به هم نه وای بل صورت به هم نه وای او وای دا مسلک او دا مذهب صحیح او کوي دی ځکه چې نبی اسلام ویلی دی چې من کان له امام فقراءته له قراءتن د چا چې امام وی او د امام بسولار دی نو د امام هغه قران ویل هغه دوم قران ویل دی نو هغه ټولو په ځای باندې وای نبی علیہ السلام وای نو بیا مقتدی له وای کړه نه ده پکار نه پتاوه مسکه نه پرو مسکه الله رب العزت حکم دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کله چې قرآن کریم لوستل شي نو هغه ته غوږ کېږي وانصتوا او چپ شي. دا سه قرآن کریم اوریدل چې دی نو دا هغه اوریدل سه حکم دی. علماي کرام ذکر کوي چې په کم مکان کې قرآن کریم ویل شي نو آغا حدود که دن دننا چه سمر افراد دی نو آغای لقرآن کریم او ردل واجب دی. لکه دید آئی که یو سڑه دی حدود که ناس دی او زو قرآن کریم درس کی گی نو آغا لدا قرآن او ردل واجب دی. دی حدود نا یو سڑه باہر دی پلوٹ سپیکر بانی درس کی گی بل ناشان سے ذریعہ استعمالی گی و آواز باہر زی نیو سڑے اغیتے وگی خیدے و خاموشتے نو اللہ بولا عجر و ثواب ور گئی او پا عجر و ثواب کے بے شامل کی اسو کو دا وگ نک دی نو آغبانی سخبر نشتے. دا سے حکم دا سجدی دا آیت تے یا سرد گئے چه ده کم آیت ده قرآن کریم ده سجده واره ده نایبانه خود سجده نشته نشته پا ریڈیو بانه ده واره ده پا ٹیوی بانه ده واره ده نو آغه بانه سجده نشته زکر آغا اصلی آواز نده. اوس یو آواز ده چه آغا یوزای که سوک عرم ده او درس کهی تا آغا اصلی آواز ناوری خو آواز سل را خلاصی گی او دا آغی آغا آواز شده آغا گون تا ترا رسی او آغا آواز تا واری ده آغی که آیت دا سیده ده نو آغا اصلی آواز نده نو آغی بانیم تا بانی سیده نشته. لاؤڈ سپیکر وانے باہر جسو گواز آوری باہر نو کچار آغای پا دے پوئی گی چی دا آیت دا سجدے ہو نو آغای بانے سجدہ شتے او کبری نو پویا چی دا آیت دا سجدے دے نو بیا آغای بانے سجدہ نیشتے خواہ پا زوری واتا مو آیا تا باز سیبان شکلا دغو کی نو پا لاؤڈ سپیکر وانے وی آیت دا سجدے را چا چوری دلے دے نو سجدہ ہو کئی آغا چه کم خلق دن ناس ده استا علاکه تا تاسو سمنگ و تاسو یوزه ناسیو تاو زمان آواز آو رئی نتاسو طولو تا زو سو آمد چه دا آیاد سیده ده او بیا سیده او کئی. خدا خبره چه تا باہر که نرده ضرورت نشته آغا چه سوک پویا وی چه آیاد سیده او نو سیده باو کی چه سوک نوی پویا نو آغا تا مو آیا چه سیده او که. اللہ رب العزت وی وانسیتو چبشی لعلکم ترحمون خامخا چه پا تاسو رحم اکڑیشی پا دی بانی بانر بانی رحم کی چه دا اللہ رب العزت کتاب آوری اغیط دی وگی خی نو رحم بدر بانی کی گی رحمتون بدر بانی وری گی. وجہ دالا چه حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چه مجتمع قومن ها نرا غنڈیگی یو کوم فی بیتیم من بیوت اللہی و یو کور کے دا اللہ دا کورنونا یتلونا کتاب اللہی شا غیلولی دا اللہ تعالی کتاب و یتدارسونہو بینہم او داغی درسو تدریس کئی بخبل میس کی اللہ نزلت علیہم السکینہ مگر داخل چه ده پا دای بانی اغا سکون اتمینان اغا پی نازلی گی ده انسانان رو لطا یا سکون ملاوی ملاو ده کنه ده ملاو ده وقت که ملاو ده کنه ده دانا چه سڑه پاریغوی او پا نور و دندو که اخته اینو زنی خبری مادغو که نازتی یا پا زین یا لوی بوجی چه قرآن دراله زما دې په هغه ذات قسمی چې دا کتاب په نبی رسام نازل کړي زما دې ټولو نه پر سکون او دې اطمینان تیمونه هغه لري چې سټه موږ قرآن درس نه ناسې یای وام او یای اورم ټولو نه د سکون تیمونه زما جون کې هغه لري چې دې مکمل انسان چې دې ټولو لانجو ګانجونه را جدا کړی وي او یو خبره دې بس متوجه کړي او د الله کلام چې کوم ځای بیانېږي نو هغه ځای د الله رحمتونه وریږي وغشیدهم الرحمتو او پټ کړي وي د الله تعالی رحمت د الله د رحمت صادر پر اخوري وحفظهم الملائکه او فرشتو دې نه ګیراو شپوله جوړې یو خو آغا شپولی گا نا چه تانی غاگی گی تانی پا که غاگی گی که نا پا جلسو که دو مولیان و جلسا کم تانی غاگی گی بی که نوی دا تانی غاگول زمونگ دو پختو پا رواج که خدا دی جو سلی پوری خندا که نو تانی بار پوری غاگی تانی بار پوری غاگولی پختانو باوی تانی بار پوری غاگوی دسته دا پارا خندا به اور پوره کولا کنه نو اوس خر درن درن سره به او درانه خبرو کی نو تانی ور پوره وګای دا ولې دا انګریزان تانی غګای انګریزان تانی غګای نو مونږ هم غګاو الان کې زمونږه په معاشره کې خدا خندا وا نو اوس دې ته نه چې نو داد جوړ کا اغله داد او شاباسه لګه ورګه دغه دوجې دی ولا هغه رنگ بدل کا انو دا کارو کی تانی ور پوری واگئی او دا محفل شرد دا دین پرشتے چاپی رو لڑی دا اللہ نبی وائی نو اس کا پی یقین کیا او کنکے دا اللہ نبی وائی نو دا اللہ نبی وائی رشردے محفل نا دے مجلس نا پرشتے تاوی بل لویا خبرہ وذکرہم اللہ فی من عندہو اللہ سا چکمی کمی پرشتے دی با آغه محفل پرشتو کې الله را د خپل بندگانو تذکره کوي دومره لوی کار دی نو دومره لوی عمل دی دا الله دې موږ نه محرومه کوي لعلکم ترحمون خامخا جه پتا سو رحم وکړې شي الله یادوا ډېر یادوا چې سورته اعراف او د سورته انعام غوني سورته دی واورېدل چه دیده لبلکل زده او ذهن ده شرک نوینزه او ار کسمه دلائل ده اللہ ده توحیدی ده تا بیان کرد نس اللہ ده زده زده که یاد که او دیر یاد که او هر وقت یاد آوا وذکر ربکا یاد آوا رو خپلا فی نفسی که پا نفس خپل که سمانه ده خپل زده که خاموشی سره او پا پتا بانی الله رب العزت وای تزرعا وخیفتا فاجزای او پا یرا سرا دو خبر ذکر کړي یو دا چې په عاجزی نو چې تا خلا اسمان ته نیولی او بره وی وی نو کې عاجزی وی هاي کې عاجزی چا دی ها دی با دا دغه بوج بس پکای تراو که با سلور رکات اوشی انو اسمان تا بخلکی زمون کلی کسا چه وڑو کیو منو تراو پسی بے دا سلور رکات راوی با چوشی انو دا سیو بل لبیو گیو ارکولی دے مشرانو زمون جماعت که نا مخبل جماعت که دا شینه دیر داره خنور و جماعتون نبا آواز را تا نما تا یو زل چاوی بے وی دا دی خلقو باولی دا تراؤو که دا ذکر کن نو ما و تای دا مسئله تا پوز که یو که نا وی مسئله تا پوز کن ما بس غلطه کن نپوی دل غریبانان نو استاس مطلبو ما زمان مطلب داره چه روجه که سڑه دوڑه یو خری دیره ما خام او دا خیطا پرسی دلی نده چقی ووی وی یرا کدی خیٹه می لگ ورده شو شو نگیدن ماریست سوچتی گیدل جو خوراکو کی نہ بیا اڑئی وئی گنا دای ما دی گیدلان وا کار کو دا خود عبادت نو دا د گیدلانو کارو عبادت خدا نیوی عبادت آغوی چی آغا دا اللہ دا نبی با طریقی آغا عبادت او دیگه دا اللہ دا نبی طریقہ نوا کدغن نوا او زمان کلی گی یو دو دری جمعہ داری سار چی موزو شی نایگه صرف یو کاکا دی چی آغا بروی وی نور و سرنوی یو کاکا دی او نور یو دو جمعہ داری چی آغای که او دا جنس پس پس ونی آوازون نرازی دیر تکرہ پی نرازی او دا سهار صرف دیتا ملاوی گی گینی ما ویلی ردا چه بیدات دی پریخی ندی خودی تا سوک بیداتو کولا ملاوی گی نا نوت ملاوی گی ورلنا خلق دمرا مصروپا کرده دی اللہ تعالی دمرا مصروپا کرده دی چه جمعات که دینا سی ٹیم نیشتی زمان مشران با غریبانان ازگارو چه موز بیاو که جمعات که بناسو امام تا بیکتل چی دی با مخ راڑی امان با در سنتو پسی بیاروستو پا جمع دوا کو پس چه امام با مسلم موزو که غریبا مخرا واری یا مقتدی نی اغای چه سنت کورتا وڑی یا چه دو کڑی نی او چه داسی کڑی چه بی خپلم نی پوشو غریبا مندوی چه دا جوار پرادی یا چه دا غنم پرادی یا چه دا دکان خوش پروتی یا هر زده خدای پا منده کڑی ما اغا بل روی مرغوز کمی پرون نابل روی مایدی لته کرایا باندې او پینځه کسان پیدا کوي ته نازې دیغه بدعت بیا کوي کنه کوي دی اوسیم کوي دوه توبه نه لایسته او نه دیغه ته بدعت وای او دا جنازه کې شي आवाज به او کوي ماندار دعا وتاو کوي نو اول د سو کو دریګی نه چې څنګه سلام او جار بدل شي خلک غړ وای د جنازې نه وځي دی غریب وای خو خلک ته تختیدلې سو کو سره یې ساریګی نه ګینم اګه خپل عمل دی اغین رسو شوی نیدی غریبانان بس دا شدو ندی اللہ را بولیدت داوی چو وذکر ربکا یاد کار اخپل فی نفسی کا پزل اخپل کی تزرعن پاجزی سرا و خیفتن او پیرا مخکوی ادعو ربکم تزرعن و خفیا التی خفیا بلی چه بلای را اخپلو پا عجزه سرا او پا پت سرا علتی پت ویلی دا دلتی خیفتن پا یرا یعنی اللہ نبا غاڑی پا عجزه پا یرا او پا پت بانی دا دو قرآن حکم دی حدیث سوئی حافظ ابن کثیر رحمه اللہ ذکر کئی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی نبی علیہ السلام یو سفر کیو صحابه کرامو پوچه دا واز بانی دعا غختلا و ذکریو کو سبحان اللہ پوچه دا واز بانی اللہ اکبر نبی علیہ السلام و تا مخرا وارو وی اربعو علی انفسکم رحمو کئی پخپلو زانو نبانی و داس کوئی وی چگی وی دا اللہ نم پا دی طریقہ اخلی چه سبحان اللہ او پا برمانی خیجینو اللہ اکبر داس کوئی اربعو علا انپسکم پا خپلو زانونو رحمو کئی اِلَّكُمْ لَا تَدُعُونَ اَسَمَّوْا وَلَا غَائِبًا تاسو یہ چرا مدد کوئی اغا کنوم ندے اغا غیر آزرم ندے انہو سمیع قریب یقیناً آغا اللہ تعالی اوریدن کے او نزدے دے آغا اوریدن کے او نزدے دے وہو معکم او آغا اللہ تاسو سر دے آغا تاسو سر دے او تاسو تا د ساده رګ نه زیات نزدې نبی رسول الله مرتوی نبی چې غسل وای پتا وسل یادوي پرورو او په پټاو پاجدای سره الله یادوي د دې آیت دلاندې حافظ ابن کثیر رحم الله ذکر کړي نبی علی السلام لا سکسان رالل یا رسول الله مونږ ته وایا چې ک الله لری وی چې مونږ یې پتا و یاد کو او کنیز دیوی چه منگی پرو یاد کو نو اللہ قرآن کریم کے حکم راو آیات راو لے گا سورت بکارہ کے ہو وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ آنِّي فَإِنِّي قَرِيب کَلَا چِ دَبُوز قَيْدَتَا نَا زَمَا بَنْدِگَان زَمَا پَبَارَكِ نُو يَكِنَنَا زِنِز دیمَ زِنِز دیم سا مطلب شو اغایوی که نزدی وی چه رو رو یاد کو نو اللہ وی وطاوا چه زن نزدیم مطلب داره چه رو رو یاد وی رو رو یاد وی اجیب و دعوت داغ اذا دعانی فلیستجیبو لی ولی اومنو بی لغاللهم یرشدون داد اللہ حکم صحابه کرامو بد گرنلی دی دیر سخت بد گرنلی دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تا چاوی حضرت جمعه تا دی ورشه دا ماخام دا مزنبادی سی چل دی وی یو لبا باوی نیلتا وی خواه وسی شیخان یو زیشی اغا یو عمل کئی نو اغا اولا گئی دا جولی دا گت و دکا کرا پنج پیریان وی زیاده پنج پیری لاسوک پا گت جمعه تا کنه دا بیشتی چو اوزا وی بیده تید درد کڑی دا سی پنج پیری لا چې ده نو بدعتی ده سټه نه دی نیولې چې ده سټه نیولې او جمعات نه بارګه جوزه بدعتی عمر فاروق رضی الله تعالی نو جمعات کې ناسو یو سړی راغی بانګ یوې د بانګ نه بعد بیا خلکو ته ایماندار او مزل راځي هغه چې کله پستر گلون دے حضرت مجاہد رحمہ اللہ ویزو سراؤما حضرت مجاہد رحمہ اللہ دول اسکالا دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خدمت کردے آغا ویزو سراؤم یو جمعہ تلالو ویدہ حضرت ترگے رندی شوی وی بانگی راغے او آغا بانگو وی دا بانگنا سو اخباد آوازو کا ویماندار مد لرازائی وی ما تیوی چه مار دی بیدتی رو جماعت ناو باسه دی که مز نکم ما وی رو دی بیدتی رو جماعت ناو باسه دی که مز نکم صحابه کرامو دی کار تاو گورا زمون کار تاو گورا من بس خیر دی کنو خیر دی کنو خیر دی کنو خیر دی کنو بس طول بس کمپرومایز دی سمجوتا دا پا دین بانی او چه پا پتی که دل شایلاوانی که پولا گرولی نو بیا خیر ده کنه نی او سبالا برا لدا نیم پتی برا نگیر کی او سبالا با ده نور بیداد شروع کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو جو لیڈا که کڑی ده رال جمعاتا وی کتل شیخ حرم ده او وی سلدل سبحان اللہ وی سلدل سبحان اللہ نو موریدان ناس دی وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناس دی پا ترانی پشان یوزائی اگر وی سلوالا الحمدللہ وی وی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ کنزل کو دا اللہ یادو کنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انتا او گورا وی ما تا او گوری وی من عرفنی فقد عرفنی سوک چه ما پیجنی یکیناً چه پیجنی می او چه سوک می نپیجنی زا عبداللہ ابن مسعودی می ما تاو گو رئی اگر خو اکثر خلق داسیو عبداللہ ابن مسعود بم لا چانه پی جند داغه نم بم لا چانه واریدلی او آغا آغا عالم چه عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نو وی چه دا عالم سمال موجودی نو زمانه دا مسئله تا پوسم کوئی چه دا عالم موجود وی نو زمانه دا مسئله تا پوسم کوئی دا وی یو وڑو که کوٹانهی دا نبی علیہ السلام وی دا یو وڑو که کوٹانهی دا و دا علم نڈا کالا دا علم نویڈا کالا آغا و توائی چه کم جامع مونگ دا نبی علیہ السلام وقت که چوله وی اغلا شریدلی ندی او کم لوخو که چه مونگ دا نبی علیہ السلام پا ٹیم که خوراکو اغلا مادشوی ندی و انتم جئتم بی بدعت ظلما او تاسو یو تور بی دا سرارات دلو کرلو یو تور بی دا تم جوڑ که زمانه لانه لاتیر او تاسو دا ملو که وما غاهدنا ذلك في حديث صلى الله عليه وسلم تا تاسو چې په کومه طریقه ذکر کوي دا مونږه د نبی علی السلام په دور کې نزلې دي ما راکم الا مبتدعين زنوینه ما تاسو مگر بدعتيان او تاسو بدعتيان یې هغه ډې راغستل او درزارې به جوړ کړ ا بدعتيان یې جمعه نه وزولل نتا شدو دوکو کنا خفق سلوخا سمرتا شدو دوکو گورا غریبانانی پا گٹو ویشتل آئی آئی توبہ استغفر اللہ خکاری کڑی دی کنا خی کڑی دی وخی کڑی دی بیدیتی با پا گٹو لی دی جماعت نبیز غلی خوچو وستی کم دی آغا دی گوری خوا از اینا جا زان لکار جوڑ کے چه کم زائگه ده آغا جماعت که چلی گی آغا ده و بیدتی بیانه پریده او محنت با دوم رکه پا کلی که چه پا هر جماعت که ده توحید رسونت آوازو چد شی او بس دقا دیو جره که با منگانان شی او بس ایک برا غندی و نوه محنتو کئی مسلمانانو ده آواز اولا گوئی ده آوازو چد کئی چه پا ار زائگه ده اللہ ده توحید آوازو چد شی دا الله د نبی د سنتو بول بالا شي دا څه پکار دي دا څه کول واړي اګه تاسو دا وایي بعضی مولیانو ته ګورئ نو مولیان بعضی مولیانو ته موږ ګورئ چې تاسو وغاتا دا څه په لاونه کې مولا وګورئ چې هغه بسن مالي ها بډې راخلی یا منډا اسه غریبانان خو ملستل شي دي هغه ستلو ته موږ ګورئ بځای پرې د غریبانان چې پنده چاپی کوي دول عمر به غریبانان راخ کئی دا خو بده زوانانو کار دی چه بس منده وی او بازی بوداگان چی دا آغای جذبه دیر زوانی دا آغای همتو ندی رو چتی آغا با همت خلکو تا گوری از طولو تا مگوری غریبانانو تا و دون الجاری من القولی نا پتاو سرا دوی نانا چه پتاو بانی نانا پتاو تاو چه مو بلغدو والاصال فصبا او په بیگا کې یعنی هر وخت هر وخت بلغدو والاصال صبا او بیگا هر وخت پلان یې وای بیگا صبا راخلاصي یعنی هر وخت او ولا تکم من الغافلين او مګه گا د غفلت کون کو نه غافل مګ پات کېگا ما او تا ته وای ها پیغمبر یو سکن لم غافل نه پاتې شوی ما او تا ته وای نو ان الذین لا الله ذکر د الله عبادت د الله کتاب ویل دغه اوریدل هر وخت هر وخت الله رب العزت وای دو چتو خلقو د لوی مرتبه خلقو اومدغه کار دی ان الذین یقینا هغه کسانو عند ربك شديد لوی مرتبه خواندان پنیز در افستا لا یستکبرون عن عبادتی اغیزان غٹ نگنی دا اللہ دا بندگینا اغیدانوی چه بس یکین تر سیدل امو ما تخم اب شوی دی پیر سی بناسی ما اموریدان جماعت تزی پیر زائبان ناسی پیر سی مز نکی نا جی پیر سیب خورا سیدل دے پیر دیب رو جنه میوی نا جی پیر پا دی غلط پی مئی که دی چه که زم زم جماعت و موریدان امزی دو موریدان زین که برا جی چه دیم اللہ تا سجده که منگم اللہ تا سجده لگو نو منگو دی که سپرک تی دیم خدای تا آجز و منگم خدای تا آجز دیم مختاج و منگم مختاج تا چه دی مازغو که ولوا چو چه دی آغا دی تا رسیده لده چه دی تاو دی عبادت نور ضرورت نشته بایزید بستامی رحم الله تعالی جی دا سیب ورسیدل دا غوی او جهنم تا دا جهنم دا ورسیدل گمراهان دی گمراهان جاهلان ار مال به او د سناسی او د پاسی دو خوینه غریبانان د زایا غډی غډی پکونی د زایو پاسی دې نشینو پس خا گندا او پلیدو لا سبانه خوراک کای نه گندونه دی او بس دای باړمی اخانه کعبه به دینه جوړی کړي تاویږي به دي الله صحبه بوله کولی اصخا گنده او دس چردام نه کوي بل حالي اته ول اصخا گنده لاس کولی انمال گنده لاس او غیل شونډي او غیل جبو ورډي ځان له خله گنده کړه په وای الله وای چې کم زما په نیز د لوی مرتبه خاوندان دي لا یستغفرون عن عبادته اغی زان غٹ نگنی دا اللہ دا بندگینا ویسبحونو او پاکی بیانوی دا اللہ ار مال دا اللہ لوی پاکی بیانی ہر مال او زان اللہ تا عاجز گنی ولہو یسجدون او خاص اللہ تا سیدہ لگئی اللہ تا زان عاجز گنی اللہ تا سیدہ لگئی سورت کے سورت اعراب کے درے مسئلے ذکر کولے یو دا چه اتباع دا منزلو کئی چا چه اتباع دا منزلن را کڑی اغا حلاک شوی ده او دویم رد شرک او دریم تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا او پاغی طولو بانی دلائل نقلی ذکر کول او پا آخر کے رد دا شرک اعتقادی اللہ رب العزت من طولو لا پا قرآن او دا سنت صحیح سمجھ را کی اللہ دی منگ لا دی توفیق را کی چه منگ دا اللہ کتاب و یو زان پی پویا کو تطیر شو سورت فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام سورت اعراف اور پس سورت انفال ترتیب نزول کے اتا اتیام دے نازل شوے دے پر سورت بقرینا دی نمخ کے صورت بقرہ نادل شوے دے ورپسی دا صورت نادل شوے دے دا صورت ربط مناسبت دا مخ کے صورتن سرا پسو وجوہ دے ارکلا کے صورت انعام کے رد شرکو کو او پاغی بانی زیاد تر دلائل اقلی ذکر کول چه دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ ثابت شی او دا شرک رد شی نصورت اعراب کے رد شرکو پا دلائل نقلیو چه مسئلہ دا توحید ثابت شی او رد شرکو شی نصورت انفال کے اوزدا ذکر کئی چه قتال فی سبیل اللہ و کئی دا اللہ پا لارک جہاد و کئی مغ کے اس بات دا مسئلے پا دلائل اقلیو نقلیو نو اوز دے مضبوط والی دے مسئلے دا مضبوط والی دا پارا تور راوالی نو زکے دا سورت دا مغ کے سورت سرا متصل لارا یا هر کلا چې مخ کې صورتونو کې د مشرکانو د عقایدو رد شو په یبه باندې نو په دې صورت کې دا ذکر کوي چې د یبه کار دی وکړه نو استوره دا وملاس کا نو ځکه دا صورت د مخ کې صورت سره متصل لاړه یار کلا چه صورت انعام کے عقبہ دی سیتہ ذکر کول اغشپگ سخت امتحانات چرازی پا حق پرستو باندی نو دا غشپگو عقباتو دا غسختو غندو چیو معاہدو حق پرست پا آغی غندو ورخیجی و دا غی نتیریگی نو پا صورت اعراب کے واقعات ستہ ذکر کول چو اگو رئید دیم مراحلونا دا انبیاء علیہ السلام تیر شوی دی نوح علیہ السلام اگو را هود علیہ السلام اگو را صالح علیہ السلام اگو را لوط علیہ السلام اگو را شعیب علیہ السلام اگو را موسیٰ علیہ السلام اگو را نشپگو واقعات ذکر کل نو پسورت انفال کے قواعد سیدہ ذکر کئی دا میدان دا جہاد دا پارا اغشپک قائدے ذکر کئی نو ذکر دا سورت دا مخ کے سورت سرا متصل لارا یار کلا چے مخ کے سورت اعراب کے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کولا او مخالفت دا فرعون او داغ دا ملگرو او داغی دا حلاکت ذکر شو نو پسورت انفال کے بیان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت دا ابو جہل او داغ دا ملگرو او داغی دا حلاکت ذکر کئی نزکه دا صورت دا مخی صورت سرا متصل لارو یا ارکالا چه صورت انعام کے پینزه سلو اختم نمبر آیت کے ذکر کول صورت انعام پینزه سلو اختم نمبر آیت اوم سبارہ کے اللہ ویفا قطعا نو پریکڑے شو دابر القوم اللذین ظلمو منڈ دو قوم کسانو چی ظالمانو دو مشرکانو منڈ اغا پریشو داغی جڑ پریشوے نو الحمدللہ رب العالمین حمدو نبی اللہ لا چی رب دو مخلوقات دے دل دے دا ذکر کلن سورت اعراف کے دعا او یا یم نمبر آیت کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دا انعام کے وی فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین دا ظالمانو جڑے کٹ سوے نصورت اعراف کے 72 نمبر آیت کے زو یایم کے وائی فَأَنجَيْنَا هُو نَمُنگا اخلاص کا حضرت ہود علیہ السلام وَالَّذِينَ مَغَهُ اَوَاغَ كَسَانَ چِدَا غَسَرَو بِرَحْمَتٍ مِنَّا فَرَحْمَتَ مِهْرَبَانِ سَرَا زَمُنگدَ تَرَفَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ کذبو بی آیاتنا او پریک مونگا منڈو داغا کسانو او پریکڑی مونگا جڑی داغا کسانو کذبو بی آیاتنا چی درغ جنتیائی کو لازمونگ دایاتنو وما کانو مومنین انو وغی ایمان راڑن کی سورت انعام کیم وی جڑی مولویستی سورت اعراب کیم اللہ وی جڑی مولویستی او دید آئی کے پس سورت انفال کیم وی لیکن ست نمبر آیتو گو رئی اللہ رب العزت وی ماتاو سروادہ کڑی و احجتو آئی فتین انہا لکم تجارتی کا فلاو آئی او کدغا مسلح لحکر دا مشرکان آئی چه کم یو وای الله در لکابو کی راولی وتودون ان غیر الذات الشوکت تكون لكم استاذ خوخه دا و چې دغه به وصلې ډلا د ابو سفیان وال ډلا هغه زمون په لاس راشي و یرید الله ان یحق الحق بکلماته اراده لري الله شکلا کی مضبوط کی حق بخلو حکم نبانه و یقطع دابر الکافرین او کٹ کی پری کے منڈو جڑی د کافرانو سورۃ انعام کے ام اللہ وی د ظالمانو جڑے کٹ شوی سورۃ انفال کے ام وی جزما د آیتونو تکذیب کو او ایمان نراڑا نو جڑے می ولو یستے سورۃ انفال کے ور پسے وای چستار ابو غواڑی دا چا حق تا ثبات او مضبوط والے ملاوشی او دا کافرو جڑیوزی نزک دا صورت دا مخ کے صورت سرا متصل لارا دارنگی نور دیر زیاد روابط دی دا صورت انفال او دا صورت اعراف او دا صورت انعام پا میس کے دا دغی ربطنو دا وجنا دا صورت انفال دا مخی صورت سلام متصل لاؤڑ دے نور دیر زیاد مناسبتو ندی ربطو ندی دا صورت یو سو امتیازات دی چه دا آغی دا وجنا آغا صورت آراف و دا صورت انفال دے سا خبر دا سی دی چه آغا مخی نو صورتونو که نوی او دی صورت گشته نو ده حقیه ده وجه نه ده صورت ده مخی صورتونو نه ممتاز ده ده حقیه نه جودا ده لکه دی صورت که حکم ده انفال ذکر شوه ده یسالونک عن الانفال نو پده که ذکر ده انفال ده پدې باندې دا صورت د مخکې صورتونو نه ممتاز دی دا رنګه صورت انفال ممتاز دی په اوامر سلاسو باندې په دریو حکمونو باندې دا رنګه صورت انفال ممتاز دی په شپږو قاعدو د میدان جهاد باندې چې دا قاعدې په نورو صورتونو کې نشته او دغه ذکر شوی دی دارنگی دا صورت ممتاز دی پا بیان دا اغا مشوری دا مشرکانو چه اغای دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا بارک مشوره کولا چه نبی علیہ السلام اوتڑی او قیدی کی یه جلاوطن کیو یه قتل کی دا مشوره دا قرآن پا نور صورتونو کی نشته نو دا کافرانو پا دا غبا همی مشورا بانی دا صورت ممتاز دی دارنگی صورت ممتاز دی پا آغا دوکی ورکولو او پا آغا بیان دی ابلیس بانی چه میدانی بدر تر آغل دی حارس ابن حشام یا ابو جال لاس ورکل دی او شای والی ڈبولی دا مضبوط کرده ده چکاله میدان لی دل ده نو بیاوتاوی انی بری ام منکم نو دا ابلیس پا دی خبر بانی صورت ممتاز ده دارنگی صورت ممتاز ده پا دی بانی چه اللہ تبارک و تعالی نبی رسام تا وی وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما چه ده ذکر پا نور صورتونو کی نشته دارنگی صورت ممتاز ده پا بیان ده اغی دو ڈلو ده مشرکانو چه ده اغی ذکر نور صورتونو کی نشته دارنگی صورت ممتاز ده پا وضاحت ده مالی غنیمت بانی چه ده سه وضاحت نور صورتونو کی نشته صورت کے مسئلہ دا قتال فی سبیل اللہ دا اللہ رب العزت پر لارا کے دا جہاد او دا جنگ کولو دا مسئلہ بصورت انفال کے ذکر کئی خدا غید پارش پک قائدی ذکر کئی میدان جہاد تتلل صرف دانوی کی تو ڈس کولے شے اوستا با نشانہ پا خوی او پر زول با کولے شے یعنی دا کار با ام تا کیوی تبا چه دینو نشانہ باز اموی تبا چه دینو پاس بانی سورلی مخا کولے شے تبا چه دینو لاس پا لاس جگڑم کولے شے کشتی بم کولے شے خدا غی سر سر پا دغا میدان جنگ کی دا پادکی دو دا پارا او دا دشمن سر دا جنگ دو دا پارا سا حکمت عملی دا چه آغا حکمت عملی پاگی با امزان پویا کے دی ٹولو خبرو نبزان خبری صرف دانا دا جبار دز وکوم او مجاہد با جوڑیم دا آغی دا پارا چره مکمل انٹیلیجنس مہارت چی اغتا تا حاصلی چی دشمن پا جاسوس بانی نظر ساتلشی او تا چی ده نو دو دنیا دا غیر و کمون سرا یو ذهنی جنگم کولشی و اغا گتلشی او پا خپل و پالیسو بانی مکمل چه ده نو پاگی بانی چک ساتی کرو دشمن جاسوس هستا دلی درادن نکی گی چه تا دا غداغی دا پاری و مضبوط نظام وی او تا دا غی اغا جاسوس معلومه او اغی چه کم خفیه جالونا دا اسلام او دا مسلمان او دا مسلمان ملک خلاب خواره کری چه آغا خوفیه سادشون و جالونه آغا ناکام کوله شه او دشمن چه دینو آغا دا خپل جاسوسی نظام پا نرغه که واله او دا آغای خوفیه میتینگونه و سادشونه او دا آغای دا منصوبه بنده یا دا پالیسی نتا مکمل خبره چه دا آغای دا پارت پیشگی پروگرام جوڑوله شی دا نچه ساده گل بای او ارچا دا با دیزان نخصر جوڑ کرده او پا ارچا بانی با اعتماد که و اغا با دینیخ چی ده دو مجاهدین و دو کور پا کٹ کی اوچد که نولی اغا با تاجد و لرابازی و تا با وعید اخوال مسلمان دی اغا با دی با مسلح و درولی اغا با اندوی اغا با یسایی بی او نور با بی پویا نیو اغتا با دی طول رازونا ورکڑی دی دی دا بارا قرآن کریم مکمل مجاہد ٹرینڈ کئی او چه قرآن کریم کو مصول دی جہاد دا بارا بیانی چه دا پا آغی اصول جنگی گی گینه نو بیاداتا ممکوا چه آغا اصول دا اللہ دا کتاب دا و دا قانون دی پریخی او بیا ارده جنگه او بایلی او بیا چیده نو گیله ده خدای نکه چه اللہ ده استاد کتاب و ده دین ده پاره جنگه گم نوولی ناکام که گم ناکام که گم بخپل پالیسی بانه هچه تار ده خواهر پالیسی نیشته چه کم ده قرآن سنت ده رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم به حسیت سپسالار و سنتو که با گوری او سیرت ده نبی الاسلام با گوری مطالعه که بی چه با حسیت ده سپسالار نبی الاسلام سنگ میدان که وقتیر کرده او ده کمو کمو پالیسی و حکمت عملی ده لانده نبی الاسلام دشمن سر جنگ دلده او با گوری او ده زیرکیان ده بزان که پیدا که دانو ای گیر بلانه خوبر دیر ساده ده